Dziś obchody m.in. w stolicy. Dwa kolejne medale wywalczyli polscy paraolimpijczycy na igrzyskach w Tokio. Za 3 godziny w Brukseli nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych jest poświęcone sytuacji w Afganistanie i kwestiom migracji. Wczoraj na spotkaniu ambasadorów z unijnych krajów Polska zablokowała projekt wspólnego oświadczenia przygotowanego na dzisiejszą naradę. Powodem było nieuwzględnienie poprawek dotyczących sytuacji na granicy Unii z Białorusią. Oznacza to, że dokument będą negocjować dziś unijni ministrowie. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział w radiowej Jedynce, że klucz do rozwiązania problemu z migrantami na granicy z Białorusią ma rząd w Mińsku. Aleksander Łukaszenka musi po prostu zabrać te osoby ze swojego terytorium tam, gdzie uzna za stosowne i wtedy problem się rozwiąże. To jest jedyne rozwiązanie tego problemu. Nie jest możliwe ich wpuszczenie na terytorium Rzeczpospolitej, bo nie spełniają warunków. Jeżeli chcą rzeczywiście przedostać się na teren Rzeczpospolitej, to mają tylko jedyne wyjście, to znaczy udanie się do polskiego przedstawicielstwa na Białorusi i tam spróbowanie zalegalizowania przekroczenia granicy Rzeczpospolitej. W każdej innej sytuacji to działanie po prostu będzie niezgodne z prawem. W ostatnim czasie służby odnotowują coraz więcej prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zwiększona liczba migrantów, zdaniem władz polskich i Unii Europejskiej, jest efektem celowej polityki władz w Mińsku, które próbują w ten sposób zdestabilizować sytuację na zachodzie Europy. Prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy i warszawiacy upamiętnią 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych oraz strajku w Hucie Warszawa. Główne uroczystości rozpoczną się za godzinę na terenie dawnej Huty Warszawa, obecnie ArcelorMittal Warszawa. Huta była pierwszym zakładem pracy w stolicy, który rozpoczął strajk w sierpniu 80. roku. Podpisane 41 lat temu porozumienia sierpniowe stworzyły nową jakość życia w Polsce. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia historyk profesor Jan Żaryn. Została uruchomiona lawina takiego samostanowienia społeczeństwa polskiego, bo ruch Solidarności liczący 9,5, może nawet 10 milionów ludzi, to przede wszystkim osoby, które potrafiły się samozorganizować. Pod wpływem strajków komunistyczne władze zgodziły się m.in. na utworzenie niezależnych i samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 70 roku, transmisję niedzielnych mszy w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Lucyna Kornobys powtórzyła sukcesy z Rio de Janeiro i tak jak 5 lat temu została w Tokio wicemistrzenią paraolimpijską w pchnięciu kulą w pozycji siedzącej. Polka w najlepszej próbie uzyskała 8 m 60 cm. Zwyciężczyni z Chin ustanowiła nowy rekord świata 9 m 19 cm. Chinka była poza zasięgiem, mówiła po starcie Kornobys. Nikt nie miał szans nawet zbliżyć się do niej. Ja tak myślałam, że ona 9 przepcha i to da jej złoty medal. No niestety, no my musimy ciężej pracować z dziewczynami, wcale łatwo nie jest. A biorąc pod uwagę to, że coraz więcej dziewczyn zaczyna pchać ponad 8 metrów i tutaj trzeba naprawdę mocno się sprężyć, żeby te wyniki doganiać, no i przede wszystkim załapać się gdzieś tam na podium. Brązowy medal w Tokio zdobyła dziś też Renata Kałuża. Polka zajęła 3 miejsce w indywidualnym wyścigu na czas w handbajkach, czyli napędzanych ręcznie rowerach. Biało-czerwoni mają już w sumie 15 medali w tokijskiej paraolimpiadzie, która potrwa do 5 września. O zmaganiach paraolimpijczyków informujemy też w naszych serwisach sportowych i specjalnym serwisie na portalu Polskiego Radia. Amerykańska ambasada w Kabulu zawiesiła działalność, poinformowała o tym agencja Reutera. W nocy zakończyło się wycofywanie z Afganistanu amerykańskich wojsk. Generał Chris Donahue był ostatnim amerykańskim wojskowym, który opuścił Afganistan. Na opublikowanym przez Pentagon zdjęciu widać, jak wsiada on z karabinem na pokład samolotu transportowego, jednej z 5 takich maszyn, które odlatując z lotniska w Kabulu zakończyły misję w Afganistanie. Prezydent Joe Biden ma za kilka godzin wygłosić orędzie do narodu, w którym poinformuje Amerykanów o powodach wycofania wojsk USA z tego kraju. Od czwartku pasażerowie niemieckich kolei muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów ogłosił kolejny strajk ostrzegawczy. Będzie to 3 strajk związkowców w ciągu miesiąca, który sparaliżuje połączenia kolejowe w całym kraju. Tym razem potrwa rekordowe 5 dni. W czwartek po południu staną pociągi towarowe. Przejazdy pasażerskie zostaną wstrzymane dzień później, czyli 3 września. Strajk niemieckich kolejarzy oznacza ogromne utrudnienia dla osób korzystających z transportu dalekobieżnego i komunikacji miejskiej w większych metropoliach obsługiwanej często przez koleje niemieckie. Konflikt płacowy w Deutsche Bahn nasila się od wielu miesięcy. Szef Związku Maszynistów GDL

Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. How you feel about me, 'cause I don't understand. I yet to learn how to speak? When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. Lady, I can't wait to know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. W roku 1440 dwóch braci, Iwan i Aleksander, zakradają się do sypialni księcia Zygmunta Kieślowicza. Zabijają go. Tym gestem ogłaszają swój sprzeciw wobec pogłębiającej się integracji Polski i Litwy. Nie chcą polskich katolickich panów mających coraz większe wpływy w Wielkim Księstwie Litewskim. To protoplaści rodu Czartoryskich, na początku sprzeciwiający się wspólnemu państwu, później je tworzący. Bo to ponad 300 lat później Czartoryscy przecież należą do familii, czyli ruchu, który miał odnowić pierwszą Rzeczpospolitą i zapewnić jej trwanie. To oni gromadzą pamiątki, które jeszcze przez lata po rozbiorach będą jeździć po Polsce i świadczyć o państwie, którego już nie ma. Książę Adam Czartoryski na emigracji stworzy niezależną polską dyplomację. O tym wszystkim czytam w książce Zofii Wojtkowskiej Saga rodu Czartoryskich. Ta historia, rozpoczęta od zabójstwa księcia Zygmunta Kieślowicza, kończy się opisem dwóch przepięknych postaci z rodu Czartoryskich. Ojciec Michał Czartoryski, jeden z kapelanów Powstania Warszawskiego, i Anna Czartoryska, znana jako Matka Maria Weronika, przełożona domu Wizytek w Warszawie. Bohaterskie postaci, które świadczą o tym, że Czartoryscy pojęli, na czym polega prawdziwa arystokracja. Na służbie. Zofia Wojtkowska, Saga rodu Czartoryskich. Trójkowy felieton kulturalny. Ach, te sagi rodów. No jakby nie patrzeć, historia ludzkości zaczęła się od przestępstwa. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie.

and you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain. W Trójce przed południem naszym gościem jest pan Sławomir Łosowski. Myślę, że w ogóle nie muszę przedstawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry i wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. Kolejnych osiemnastych. Kolejnych osiemnastych. To jest wyjątkowy moment, piękny moment. Ja też tak sobie myślę, że artyści wyjątkowo mają konstrukcję, bo ten czas nie ma znaczenia. Koncerty, tworzenie, tak naprawdę to, wydaje mi się, nadaje żywotność człowiekowi i nadaje też no tak naprawdę nieprawdopodobne wyjście z czasu, przeszłości i przyszłości. Cały czas jest ta teraźniejszość i po prostu zapotwórczy. Czy ja dobre mam wrażenie? Zgadza się, tak. To cały czas do przodu. Cały czas do przodu. Dużo się dzieje, ale zerknijmy, ponieważ no, jest taka okazja jednak urodziny, troszkę do tych momentów wcześniej, które jednak kształtują artystę w sposób definiujący, czyli te momenty najciekawsze, najtrudniejsze, najpiękniejsze na przestrzeni pana jakże długiej kariery. Całe życie moje jest piękne, ale są takie momenty jako ciekawostki przyrodnicze. Pierwszy moment, kiedy zrobiłem prawo jazdy, mając 18 lat, na samochody, i ojciec wyskubał mi forsę, żeby kupić używany jakiś samochód. Mówi, kup sobie, bo maturę robiłem, kup sobie jakiś używany samochód. Przypominam, że to był rok 69, także to nie było takie powszechne, żeby tatuś dawał komuś na samochód, ale to chodziło o jakiegoś trupa używanego i faktycznie pojechałem z kolegą perkusistą, który chodził za mną jak cień i namawiał mnie do grania, żeby zobaczyć taką starą poniemiecką Skodę, jak używano w nagraniach do Klosa. Czy to tym perkusistą był pan Andrzej Kyś? Tak. I Andrzej mówi, słuchaj, co ty będziesz kupował samochód? Zostaw ten samochód. Chodź, pojedziemy do non-stopów, zobaczysz, jak to się gra, co byśmy mogli osiągnąć. I zaciągnął mnie do Sopotu, do non-stopu. I powiedział, zobacz, tak możemy grać. I w ten sposób namówił mnie do muzyki, bo ja owszem grałem, ale nie miałem zamiaru zakładać zespołu i się męczyć z takim problemem organizacyjnym. No tak, bo zespół to ludzie, którym jeszcze trzeba jakoś trzeba to zarządzać, ogarniać. To się mówi kolokwialnie. A potem takim drugim momentem, to była takim ważnym dla mnie momentem, była indywidualna nagroda dla instrumentalisty na jazzie nad Odrą w 1974 roku. No bo wtedy doceniono moją wyobraźnię, moją muzykę i moje eksperymenty muzyczne, które robiłem. I to dało mi potwierdzenie, że to, co kocham i robię, to ma sens, że trzeba to dalej robić. No, wiadomo, że w takiej drodze artystycznej to ważne są właśnie te punkty, kiedy się coś wygrywa, jakiś konkurs, festiwal i tak dalej. Niewątpliwie takim punktem mocnym w historii zespołu było wygranie w 1984 roku festiwalu w Opolu, konkretnie konkursu Przeboje piosenką Słodkiego Miłego Życia. Także to też taka kropka nad i, bo nie sądziłem wtedy, że po wielu, wielu latach, jak teraz, ta piosenka będzie się mieścić we wszelkich rankingach 50 największych hitów wszechczasów polskich. różne radia, czy pisma muzyczne, czy inne media tworzą takie rankingi i Słodkiego Miłego zawsze tam się znajduje. No i widzimy to zresztą po koncertach, a wiem od muzyków grających na weselach i tego typu, że bez tego nie ma. Że to jest zawsze obecne. Instrumenty elektroniczne to jest też ta przestrzeń, która no, rozsławiła zespół Kombi już wówczas. Ja wiem, że pan tworzył część tych instrumentów tak naprawdę od tej strony technicznej też. Przerabiałem ruskie organy w młodym wieku, stosując do nich różnego rodzaju jeszcze dodatkowe urządzenia, które robiłem częściowo sam, częściowo moi koledzy, technicy, inżynierowie z Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektroniki. Także powstał taki instrument w latach 70. własnej konstrukcji, nazwijmy to, ale gdy już zarobiłem jakieś w miarę sensowne pieniądze, a także przy pomocy mojego ojca, który mi dofinansowywał, zacząłem kupować też profesjonalne instrumenty i niektóre z nich brały udział w nagraniach pierwszej płyty Kombi i do dzisiaj na przykład używam jeden z tych syntezatorów i gram na nim. Co to znaczy dobra rzemieślnicza robota? To do rozmowy o tym, co za chwilę, jakie wydarzenia w związku z 45-leciem zespołu, wrócimy za chwilę. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pan Sławomir Łosowski. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo, powtórnie. Dwa single już wydane. No a za chwilę będzie premiera całości materiału na jesieni, z tego co wiem. Opóźniamy, planujemy to pod koniec roku, dlatego że chcemy jeszcze dwa single wypuścić. Właśnie trwają prace nad teledyskiem do trzeciej piosenki. Mogę zdradzić tytuł, jeszcze wszystko przed nami. Dobry tytuł. Tak. I kolejna piosenka też ma być przedstawiona w formie teledysku. Mam cię w snach. Czy ten nowy album będzie w całości w klimacie, który znamy, który wiążemy z zespołem Kombi, czy pojawią się jakieś nowe motywy? Ja nazywam to, co robimy na tej płycie, jako electrofusion. Łączymy różne elektroniczne gatunki, ale główną dominantą tej muzyki jest oczywiście styl i brzmienie Kombi. Z tym, że niektóre bity, niektóre zjawiska muzyczne będą zaskakujące, bo ludzie będą kojarzyć z różnymi gatunkami muzycznymi. Czasami jest to po prostu beat tak popularny w muzyce hip-hopowej, ale tam dzieje się zupełnie inna muzyka na tym bicie. Czasami jest to nawet beat techno, a też się dzieje inna muzyka. Także to są takie łączenia, które robię. Czasami nawet stosuję pewne zabiegi remikserskie, chociaż nie są to remiksy, do tych piosenek i utworów instrumentalnych. Po prostu, jeśli chodzi o warstwę instrumentalną, to bawię się, ale robię to na poważnie oczywiście, ale bawię się dźwiękami, bawię się możliwościami moich syntezatorów. I większość rzeczy robię ręcznie. To jest handmade, robota ręczna, szydełkowanie, czyli nagrywam te dźwięki z analogowych syntezatorów, kręcąc gałkami, które potem dla mnie to jest niepowtarzalne. Zostaje tylko nagrane, bo nie jestem w stanie zapisywać tych pozycji, bo bym siedział i buchalterię prowadził zamiast nagrywać. Musiałby tam taki asystent siedzieć. Bo notować, tak, ustawienie gałek. Ustawienie gałek. Ale mnie to nie przeszkadza, dlatego że z tej płyty wiadomo, że nie, na koncertach będziemy grali 3-4 utwory. Reszta to jest muzyka do słuchania. Bo tak to się gra dzisiaj. Kombi na zespół gra przede wszystkim stare hity na koncertach i tylko kilka współczesnych utworów, bo ludzie ciągle chcą słuchać tych starych piosenek, aczkolwiek staram się je ciągle troszeczkę zmieniać, modyfikować. Nie żeby zburzyć ich charakter brzmieniowy, który tam jest stworzony, ale po to, żeby nadać pewną świeżość. A propos koncertów, to kolejny przed nami 3-5 września. Tak, 3 września wystąpimy w koncercie Od Opola do Opola na Festiwalu Piosenki w Opolu, a 5 września zapraszamy wszystkich do miejscowości Harasiuki, gdzie gramy też swój koncert. Pięknie. A czy ma pan jakieś ulubione współczesne wykonania swoich utworów, jakieś ulubione covery? Dobre pytanie. Ja mało znam tego typu produkcji i przyznam się szczerze, że raczej byłem rozczarowany, dlatego że muzyka Kombi jest instrumentalno-wokalna. Bardzo ważna jest warstwa instrumentalna. Nie chodzi o samą piosenkę. I niestety część osób próbuje naśladować moje brzmienia, co wychodzi dosyć nieudolnie. A mało słyszałem takich wersji, które w jakiś sposób świeży i odkrywczy zupełnie poszły w inną stronę. Na przykład nagrać jakąś piosenkę na 16 akordeonach i 20 mandolinach, prawda? Ale słyszałem Słodkiego Miłego Życia przez orkiestrę Dentą Ochotniczej Straży Pożarnej i powiem szczerze, że mi się podobało. O, i to jest jakaś wskazówka, jakiś kierunek, jak coś niepowtarzalnego zrobić po swojemu, żeby znów było niepowtarzalne. Tak, właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Sławomir Łosowski. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. galaktyk moc od lat pociąga mnie paletami barw. Czaruję wciąż dźwiękiem słów, światłem słońc. Przybyłem więc zobaczyć, czy tu jest może lepszy świat niż ten, co znam. Nie znalazłem nic. Wracam tam, gdzie nasz dom. Zjezdne drogi wiodły mnie. Minerał życia mam. Jego mocą jesteś ty. Odległy świat i dzień kosmicznych mgieł zakrywają wstyd milczenia słońc, gwiezdnych kłamstw, pustych serc. Nie szukam już odległych szczęść, bo wiem, że nie znajdę ich. Zawracam więc, chcę być tam, gdzie ty. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. words are very unnecessary. They can only do harm. Na czym ostatnio byliście Państwo w kinie? Ryszard Jeźwiński regularnie sprawdza, na co warto pójść i dlaczego, albo nie warto i czy lepiej w pojedynkę, w parze, w gronie męskim, damskim czy rodzinnym. Jedna z polskich premier ostatniego tygodnia to Czarny Młyn Mariusza Paleja, a z reżyserem rozmawia oczywiście Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Właściwie już szykujesz nowy film, Detektyw Bruno, dla młodych ludzi, ale właśnie oddajesz im ten skończony, bo w kinach Czarny Młyn. Tak, film już w kinach dla widzów moim zdaniem od lat 8 do 108, ale jak przyjdzie ktoś starszy, absolutnie jest mile widziany. Film, na który mogą dzieciaki przyjść same, mogą przyjść ze swoimi przyjaciółmi, mogą przyjść ze swoimi rodzicami, ale można też zabrać klasę czy całą szkołę. Czarny Młyn to jest taki film, który poza wszystkim innym potrafi nas dosyć mocno chwilami wcisnąć w fotel. W związku z tym mogę sam też potwierdzić, że to jest z jednej strony kino familijne, ale właściwie propozycja rzeczywiście dla widzów w każdym wieku. No absolutnie, myślę, że to w ogóle jest idea kina familijnego, żeby ten film był taki wielowarstwowy, wielopoziomowy, żeby ludzie dorośli, pokolenie rodziców czy dziadków znalazło dla siebie coś, żeby mogli odczytać jakieś treści, żeby z własnego kontekstu móc odczytać pewne, mam nadzieję, dla Państwa ważne treści, żeby porozmawiać troszeczkę o wartościach, porozmawiać o naszym życiu, porozmawiać o naszej rzeczywistości i rzeczy, które z kolei odczytają dzieci, kierując się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Więc z jednej strony jest trochę portretów naszej współczesności, czy gdzieś to jest tam jakby dokumentalne, a z drugiej strony z tego silnego tła społecznego przechodzimy do elementów science fiction. A no właśnie, tutaj muszę powiedzieć, że tych elementów jest zdecydowanie więcej, choćby wspominając twój poprzedni film Za niebieskimi drzwiami. Więcej fantasy, więcej science fiction, może nawet czegoś z elementu horroru czy kina akcji. No tak też. Nasyciłeś ten film. Ja lubię takie hybrydy międzygatunkowe i też fajnie, kiedy film się zmienia, że ciągle daje nowe bodźce widzowi, żeby się nie nudził. I przede wszystkim mam nadzieję, że też Państwa wzruszy. Dlaczego Czarny Młyn? Dlaczego Czarny Młyn? Po pierwsze, bardzo lubię literaturę Marcina Szczygielskiego, ponieważ no, jak otwieram, nie uruchamiam ją wyobraźni, dziękuję mu, że się ze mną dzieli tym swoim światem. Bo a film jest ekranizacją powieści, czy inspirowany luźną, tak, luźną ekranizacją. Ale co ważne, właśnie u niego znajdują się i te elementy społeczne w jego literaturze, czyli że chcemy porozmawiać poważnie, wspólnie z widzem dziecięcym i rodzicami i też, żeby potem wróciwszy z wyjścia, nie wiem, klasowego na taki film porozmawiać z wychowawcą, czy zwróciwszy z rodziną, żeby o czymś porozmawiać, żeby się zbliżyć, a z drugiej strony są właśnie te elementy wyobraźni. No, gdzieś, gdybym miał przyrównywać świat filmu do książek Marcina Szczygielskiego, to jest takie pomieszanie Kena Loacha ze Stevenem Spielbergiem. No to myślę, że dla odbiorców interesujące pomieszanie. Kogo zobaczymy w Czarnym Młynie? W Czarnym Młynie zobaczymy przede wszystkim wymienię dorosłych aktorów, bo dziecięcy jeszcze nie są znani. W głównej roli dorosłej Magdalena Nieć, Marcin Dorociński, Janusz Chabior, Olga Kalicka, Robert Talarczyk, Grażyna Bułka i wielu innych. No i oczywiście znakomite dzieciaki. Absolutnie znakomite dzieciaki, które z tej strony pozdrawiam. Z Mariuszem Palejem, autorem filmu Czarny Młyn, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać.